राम श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज श्रावण शुक्ल दशमी विक्रम संवत 2060 तदनुसार 7 अगस्त 2003 साय लगभग 3:30 बजे गीता भवन स्वर्ग आश्रम ऋषिकेश राम पराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरिः ॐ नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण। खास शरीर को मैं मानना, शरीर को मैं मानना खास है। मैं और मेरे लिए शरीर मैं हूं और मेरे लिए है, शरीर आपके लिए नहीं है। शरीर और इंद्रियां मन बुद्धि ये सब परोपकार नहीं है, आपके लिए नहीं है। आपके लिए ये नहीं है, इनको अपनी मानना आपने लिए मानना ऐसा आपत हो यार। ये अपने लिए है ही नहीं, अपना नहीं है। मैं शरीर न हूं, शरीर मेरा नहीं, शरीर मेरे लिए नहीं। तीन बातें, मैं शरीर नहीं हूं, शरीर मेरा नहीं है और शरीर मेरे लिए नहीं है। तीन बात याद कर लो और अनुभव लाओ, अनुभव करो। शरीर मैं नहीं हूँ, शरीर तो पैदा हुआ हमारे पेट में और यही लोग बढ़ेंगे। शरीर मैं नहीं हूँ और शरीर मेरा भी नहीं है। क्या शरीर पर आपका अधिकार चलता है? चाहो जैसे बनाए लो, गोरा बनाए लो, काला बनाए लो, सुंदर बनाए लो, क्या बना सकते हो? शरीर को रहना चाहो रख सकते हो? बीमार नहीं होने दोगे? मरने नहीं दोगे? क्या मरना चाहते हो? मरना चाहते हो क्या? कोई फिर मर जाता है तो अपना हाथ में कहाँ है? तो शरीर का जीना, शरीर को सुंदर करना, शरीर को जीते रखना अपने हाथ की बात नहीं है। शरीर हमारा है ही नहीं। हम शरीर को मेरा मान लिया, मैं मान लिया तो आप बताओगे? अब शरीर को मैं मानना भेदभाव का संबंध है, शरीर को मेरा मानना भेदभाव का संबंध है। मेरे मानना ये सिद्धांत है कि मेरे लिए है, बिल्कुल नहीं है। ये शरीर संसार के लिए है, इंद्रियां मानना बुद्धि है अपरा प्रकृति के सर्व सहायता के लिए है, अपने लिए नहीं है। शरीर को अपना मानना ही खास मूल कारण है। देहाभिमानिनी सर्वे दोष प्रावधानते, देहाभिमान के कारण से सब दोष पैदा होते हैं, सब दोष पैदा होते हैं। पैदा ये खेत है, खेत खेत मान पैदा होता है। ऐसे देह को मेरा मानना, मेरे लिए मानना है, देश को मैं मानना है, ये तीन बात है। इससे सब आफत पैदा होती है। सब आपका है नहीं, आपका बस चलता नहीं है। देखो आप रख सकते ही नहीं हो, बीमार होने बचा नहीं सकते हो। क्योंकि बीमार होना मरना आपको सोता है, आपको नहीं सोता भी होता है तो आपका अधीन नहीं है। आपके अधीन नहीं है, उसको अपने अधीन मान लिया, इससे सब दोष पैदा होते। काम क्रोध लोभ मोह मदर मत्सर ईर्ष्या द्वेष पाखंड सब दोष पैदा होते हैं। शरीर को मैं मानना कोई दोष बाकी नहीं रहेगा, खास कारण है शरीर को मैं मेरे लिए मानना अपने लिए। शरीर मैं नहीं हूँ, शरीर संसार का है, संसार के साथ में एक जाति है शरीर की। जिस जाति से शरीर मिले उसी जाति से मिला है, इनका साथी है, हमारा साथी नहीं है। हम भगवान वाले अंश है, ये प्रकृति का अंश है। दो बात मान लो, केवल एक क्रिया और पदार्थ, ये प्रकृति का अंश है। सो माया पर नहीं, माया पर क्या है, प्रकृति क्रिया को अपना मानना है। प्रकृति शरीर और पदार्थ और क्रिया को अपने मानना है। वास्तव में पदार्थ देखते है क्रिया, केवल क्रिया है। पदार्थ अपने नहीं है, क्रिया अपनी नहीं है, दो चीजों को मत मानता हूं, ठीक हो जाएगा। शरीर को मैं और मेरा मानने वाला ये ईश्वर का अंश जीवात्मा स्वयं ही है या और कोई है? वो जीव का अंश वही है, जो जीव का अंश है वो ही शरीर को अपना मानता है, ईश्वर का अंश। हाँ देखो, प्रकृति का अंश है, परंतु प्रकृति का अंश सब प्रकृति स्थान ही, ये प्रकृति में स्थित रहता है, ईश्वर अंश है, ईश्वर स्थित नहीं रहता। प्रकृति के पादे जितने हैं वे सभी प्रकृति स्थान ही कर सकती, ये प्रकृति में स्थित रहते हैं, ये ईश्वर अंश होता है, ईश्वर में स्थित नहीं रहता, प्रकृति में स्थित हो जाता है। ध्यान दो, ध्यान प्रकृति में उत्पन्न होने वाले स्थिति सब के सब प्रकृति में रहते हैं, सपूत सपूत, और परमात्मा अंश होकर के और शरीर मिलता है, कपूत है कपूत, शरीर में रहना चाहिए, शरीर बना शासन यानी प्रकृति स्थान कर सकती है, तो प्रकृति में है तो आपके बनाता अपने मेरी है, अरे तेरी नहीं है, प्रकृति की है, तेरा भगवान है, तो भगवान का अंश है, तो भगवान का अंश छोड़ दिया, प्रकृति स्थान कर सकती, प्रकृति आप में खींचती नहीं है, प्रकृति स्थानी प्रकृति में स्थित रहते हैं, आप प्रकृति में स्थित नहीं रहते। समझ आएगी नहीं, प्रकृति स्थित होते हैं, प्रकृति में स्थित रहते हैं इंद्रियां सभी, ये परमात्मा का अंश होता, परमात्मा स्थित नहीं रहता, प्रकृति में स्थित मन प्रकृति स्थान ही कर सकते, प्रकृति में स्थित रहना अपना मानता है, ऐसे सब दोष पैदा होते हैं। सर्वे दोषा देहाभिमानी सर्वे दोषा प्रभवन्ति, देह का अपमान करे तो सब दोष आएंगे। क्रिया दोष व्यक्ति अपना नहीं है, व्यक्ति अपना नहीं, क्रिया अपनी नहीं है, पदार्थ अपने नहीं है। संयोग और वियोग जिसे होता है, उत्पत्ति विनाश जिसे होता है, आड़ा और जाना जिसे होता है, वो हमारी चीज नहीं होती। भगवान आने तक नहीं है, भगवान है पहले से ही, वो हमारे है। हमारे ईश्वर छोड़ दिया और प्रति में तो पकड़ लिया, इस बात से दोष पैदा होते हैं। मनाशन इंद्रिया ने प्रकृति स्थान नहीं, ये प्रकृति में स्थित रहते हैं, आप अपने स्वरूप में स्थित नहीं थे, परमात्मा में अपने स्वरूप में स्थित ज्ञान और भगवान में स्थित भक्ति। सारे दोष ये स्वयं ही पैदा करता है क्या? सब दोष जड़ का संबंध है, दोष सबके सब जड़ में होते हैं, चेतन में होता ही नहीं, जड़ में कोई दोष, चेतन में कोई दोष नहीं होता। चेतन में दोष तो नहीं पैदा, ये चेतन ही करता है क्या? ना पैदा नहीं, पैदा तो प्रकृति से होते हैं, चेतन अपना मानता है, ये मान्यता मेरा, मान्यता से दोष पैदा, हाँ मान्यता से दोष पैदा होता है। अपना मान लेता हो दोष पैदा होंगे, होंगे ही नियम है, बहुत दोष पैदा होंगे। मान्यता से पैदा होने वाले दोषों को फिर मान्यता से ही मिटा सकते हैं, और कोई उपाय है? और उपाय कोई और उपाय है, अपने काम पे ही भगवान के भक्ति में प्रेम पैदा हो जाए, भक्ति रस रसन जाए, मिट जाएगा। वागदगदावतम सुदत्त वैष्णव हृदय कृत विलज उदगा नृत्य देच मद भक्ति जो तो भुवनम बनाते खुदा संसार को भगवान के जब मैं रस पैदा हुए, रस भजन में जब मैं कीर्तन में रस आने लगे, क्रिया क्रिया कर दे, क्रिया क्रिया रस पैदा दिया। एक नौकर आया था, नौकर सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम थोड़े दिखे सीताराम सीताराम ऐसे कीर्तन करते हो रस नहीं आता। जब तक रस पैदा नहीं होगा तब तक आसक्ति मिटे नहीं, कितने अभ्यास करो परमात्मा रस पैदा छूट जाएगा। जैसे बच्चों को लाल पीले कागज के टुकड़े, लाल पीले कांच के टुकड़े अच्छे लगते हैं, परंतु कब तक? जब तक रुपया चले नहीं तब तक रुपया अच्छा लगते ही कांच के टुकड़ों को कागज के टुकड़ों को पकड़ो, ऐसे भगवान अच्छे लग गया सब छूट जाएगा। भगवान तो ऐसे लगते नहीं, पदार्थ ऐसे लगता है, इसमें काम कहते हैं। क्रिया और पदार्थ ऐसे लगते हैं, इसको काम कहते हैं। ये काम नाते परमात्मा में रस हो काम करता, काम नष्ट हो जाएगा, संसार रस सूख जाएगा। एकदम राम राम करो रस रस आने देगा, वह में आनंद देगा, फिर बंद छूटेगा नहीं। एक भगवान की कृपा है जो आप में सत्संग की रुचि पैदा होगी, ये बढ़िया चीज है, पर उसी का आदर आप करते नहीं, और नहीं करते। और पदार्थ क्रिया में रस पैदा हो गया, कामना मिट जाएगी, नहीं तो अभ्यास करो मिटे नहीं, कामना कामना नहीं मिटती, अभ्यास से नहीं मिटती, त्याग से नहीं मिटती, रस से मिट जाती है। रुपया में रस लगेगा, अब कांच के लाल पीले टुकड़े कूड़े कम टिकते हो पकड़ते थे, कांच का टुकड़े सुबह भी जाते हैं, मूर्खता है, क्या करे मूर्खता ही नहीं है, आनंद हो गया। हम कांच के टुकड़ा कागज के टुकड़ा बचा देंगे तो असली बात नहीं। जब तक विषय अच्छा लगे, पदार्थ अच्छे लगे, क्रिया अच्छी लगे, ये मेरा सब है, तब तब कामना नहीं मिटेगी, और ये छूट जाएगा कामना टिकेगी नहीं, अब टिकेगी नहीं कामना, उठ जाएगी टिकेगी नहीं कामना। भगवान के भजन में, जप में, कीर्तन में, भगवान के गुणों में, भगवान के चरित्र में रस आने का आनंद आने का। तो सब दोष मिट जाएगा। शरीर में मैं पड़ा, मेरे पड़ा, इसी से दोष पैदा, सब दोष पैदा होते हैं। आप हो ईश्वर अंश, मानते हो शरीर को मेरा, मैं सचैन प्रकृति स्थानी, ये प्रकृति में चलते थे, आप अपने काल में चलते रहते, ये मनुष्य प्रकृति में चलते थे, प्रकृति स्थानी मम अंश हो, अंश है मेरा, प्रकृति स्थानी कर सकती, अंश मेरा है, मेरी तरफ खिलना चाहिए, भगवान की परवाह ही नहीं है, भगवान को खेलता है। एक दिन मैंने कह दिया था, अब कोई नहीं पूछा था मुझे, तो मेरे मन में करो शक्ति करना चाहिए, मगर शरीर को संसार को सच्चा मानता वो बेईमान है, ईमानदार वो जो भगवान को बड़ा मानता है। अवसाद रह गए ही नहीं, किसी के साथ रहे संसार, शरीर है किसी के साथ, आपके साथ रह गए ही नहीं, उसको तो अपना मानते हैं, अरे अपना संग छोड़ते ही नहीं, उसको पता ही नहीं। ईश्वर सर्वभूताना निर्देश देते, सबके हृदय भगवान रहते हैं, भगवान उन्हें मानते हैं, प्रकृति को मानते हैं, तो बेईमान हो नहीं, ईमानदार है। आप बेईमान तंग कर रहे हैं, बेईमान मिटा दो सब ठीक, सब ठीक हो जाएगा, अब मिट जाएगी, मैं अपना हुआ, मेरे को ऐसा कह दिया, मैं ऐसा हूं, मैं क्यों कर दू, क्या लोग है, दे दे मूसा था वो गरीबो मारता, दे दे मूसा था वो गरीबो मारता, कर पुटिया रहा पाव गया जख मारता, देते मूसा था वो गरीब मारता, अरे कर पुटिया रहा पुटिया छोटा होता है, ऊपर पकड़ी गई हूँ क्यों करे, आकाश पड़ जाए आश्रम आर्य आश्रम है, ऐसा कर तुम थार सत्यानाश कर रहे हो, और कुछ नहीं कर रहे, तेरा सत्यानाश अधिक दिवस जा रहा है, ये कर रहा है तू, मैं क्यों कर दू, यूं कर दू, जानते हो मैंने, जानते ऐसा क्या हो, मलमूत्र पत्नी की मशीन, आप क्या हो, ठट्टे प्रसाद पैदा करने वाले मशीन, अच्छा अच्छा पदार्थ गंगा जल दे दो, ठट्टे मूत बना लेगा, गंगा जल को मूत बना देगी मशीन है, बढ़िया मशीन, तो ठट्टी बना देगी मशीन है, मैं हूँ मन जानते हो जानते ऐसा ठट्टे प्रसाद बना रही मशीन, आधार जल दे दो, गंगा जल दे दो, ठीक पैसा बढ़ाने का चीज को बढ़ाने मशीन मशीन मशीन, मारे बैठो यो बैठो यो मशीन है मशीन, ठीक पैसा पैदा करने की मशीन, झूठे साथी रोके, मैं जानता हूँ जानते ऐसा हम जानते हैं क्या हो गया, कटरी पैसा करने की मशीन, ऐसा बढ़िया बढ़िया भोजन भगवान के भोग लगे यार, एक जगह मेला पड़ा था, दर्द लोग भागते, तो मेला ने कहा रहे तुम क्यों भागते हो, भागना चाहिए हमारे को, हम मधुबान में पड़ी बर्ग लगे हुई बढ़िया मिठाई, तुम्हारा रात रात रात संग किया जैसे हमारी ये दशा हुई, तुम्हारे संग का ये परिणाम हुआ, तो भागना होता ही हमारे को, अभी भागते हो, ये दशा तुमने की है तुमने। ये दोष कैसे हुए, दोष कैसे हुए, मलमूत्र की मशीन ने अपनी मान लिया, तो दोष सब होंगे ही। अपना नमत मानो ठीक हो जाएगा। ये हमेशा कृष्ण वर्त में बाबू वही बोलते नजा तो काम काम आना, वो बोले सामने थे मन में जो कामना है वो उपभोग कर ठीक तरह से कभी नहीं मिटेगा। बाबा जी खीर बताए, खीर पिया खीर पीले हर टाइम मिली आता दे खीर लगी हुई रोटी हो तो बाबा बहुत दशा है, सब भगवान ही प्यावती चट्टी पे जा मेरी मशीन है बैठो जैसे बैठो बैठो क्या है मशीन पैदा हुई है टट्टी पैसा बनी मशीन पैदा हो गई। कैसे पता है मौत से, मौत से तो पैदा टट्टी पैसा हुई मशीन वही बैठे मैं ब्राह्मण हूं, मैं ब्राह्मण हूं, ब्राह्मण क्या है मूत है, मूत मूत है, मैत्र भी मूत है, ब्राह्मण भी मूत है, मूत बैठा वाला मूत मिला वही डाले पूत है वही डाले मूत राम भजत पूत है नहीं तो मूत रो मूत वही नाले पूत है वही नाले मूत एक नाल है दो है वही नाले पूत है वही नाले मूत राम भजत पूत है नहीं तो मूत रो मूत रो मूत है मूत कोई ब्राह्मण मूत है कोई मैत्र नो मूत है कोई ब्राह्मण नो मूत है कोई बाण्य नो मूत है मैं जानता हूँ जानते ऐसा मूत हो तो मूत जानते हो हाँ जानते क्या भिटक मल मूत पैदा करने मशीन हो शादी झूठी बताओ बढ़िया बढ़िया भोजन दे दो मैदा बना लेगा गंगा जल पिला दो मूत पैदा कर देगा ये मशीन है कितना पवित्र है दिल मुसलमानों के मंत्र मुसलमानों के जो अच्छी चीजें है वे अगर था बसना तो है तो मूत लगाए तो और कुछ दिखाएगा मुसलमान मंत्र झगड़ी पे निकाल दे मूत लगा दो कुछ आप टट्टी को खराब समझे वे टट्टी को खराब नहीं समझते मूत को खराब समझते टट्टी से खराब बचते मुझे मुंह तो मुसलमान का मन रहा ढंग कर दो टट पैसा लगा दो मुसलमानों के मंत्र काम नहीं करते पेशाब लगाने पर मुसलमानों के जो मंत्र हैं वो पेशाब लगाने पर फिर काम नहीं करते बिल्कुल देखना कभी बूंदी में मेला हुआ संतों का 74 साल की बात है 1974 में तो हाथ रात जागना होता था पास में सिंह था एक हाथी खड़ा है मेरे पास पीने सिंह थे वो अरे सिंह बोलता तब उतर दिया था मरियो ने खाल पर से बढ़ दी है आप वो देखना हो दौलत तो वो चट रहा है बोलो छवि खाल लगा दो मुर्दे पर खाट पड़ता है करो देख लेना बचाओ माता थोड़ी खाल लगा दो सिंगड़ी उतर जाएगा मरने पर वो खादे से बकरे के मर गया मन खासने सिंगर तो सुना है नहीं हो आवाज आवे तो बदल तो क्या मुंदिरा खुला है अगड़ा तो अब चौपाद है हाथी हाथी पास में सिंह और सिंह करता तब लुक देता कहीं कोट का ठीक है मुंह में आप देख रहे संगरी संगरी खाद लगा दो अब दोनों तो जाएगी ये बात है भाई मरने पर भी असर होता है मरने पर सिंह खाल लगा दो तब तो उतर जाएगा एक आदमी खो गया बीरबल वीर बता देगा तो एक बकरा है वो दे दो और कह दो कि बकरे ना तो हमें बदल घटना चाहिए ना बढ़ना चाहिए वो घटे बने नहीं तो वो भी मिले कितने घटे अच्छा अच्छा खिलाओ रात्रि उठेंगे पास बांध दो दिन अच्छा अच्छा खिलाओ सिंह पीने के पास बांध दो न घटेगा न बदेगा यदि पुष्टि थक जाएगा बंदर नीचे गिर जाएंगे हाँ डर डर डर डर वो वीरबल वाली बात थी तो वीरबल को ढूंढने के लिए ही एक प्रयास किया था क्या हाँ जैसे बकरा खूब खिला हो अच्छी तरह से सिंह मेरा वजन नहीं बढ़े। रात को सिंह के पास मानता हूँ सिंह के पास खूब खिलाओ पर उसे समय हो गया भैया कीर्तन का समय हो गया। सब प्रेम से कीर्तन में रस है रस ये कीर्तन सुखो कीर्तन सुखो तरन तर हो जाए पी राम देखो राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम